wad i strat na koncie. I od kiedy pomysł się przyśnił, wiedziałam, że nie mogę być w błędzie, błędzie, błędzie. Postawiłam wszystko na to, by mi wyszło z tobą. Zgubiłam dumę i honor. Za swe intencje płacę tym, że nie mam nikogo. Gdzie robię błąd? Zamiast szczęścia kolejny ślepy traf, by losowi sprzeciwić się. Zostań, to jedyne wyjście. Gdzie robię błąd? Zamiast szczęścia kolejny ślepy traf, by losowi sprzeciwić się. Zostań, to jedyne wyjście. Osoba. Aż boję się na samą myśl, walczę na gesty i słowa, by w kręgu zainteresowań być. To się staje dziwne, ale kiedy przyjdzie czas, by sytuacji nadać imię, będę unikać wielkich słów, by solą nie być znów. Miał pójść po mojej myśli plan bez wad i strat na koncie. I od kiedy pomysł się przyśnił, wiedziałam, że nie mogę być w błędzie. Postawiłam wszystko na to, by mi wyszło z tobą. Zgubiłam dumę i honor. Za swe intencje płacę tym, że nie mam nikogo. Gdzie robię błąd? Zamiast szczęścia kolejny ślepy traf, by losowi sprzeciwić się. Zostań, to jedyne wyjście. Gdzie robię błąd? Zamiast szczęścia kolejny ślepy traf, by losowi sprzeciwić się. Zostań, to jedyne wyjście. Gdzie?